महाभारत वन पर्व चतुष्पंचाशदिक शततमोध्याय। भीमसेन के द्वारा क्रोधवश नामक राक्षसों की पराजय और द्रौपदी के लिए सौगंधिक कमलों का संग्रह करना। भीम वाच पांडवो भीमसेनोहम धर्मराजादनंतरः विशालांबदरिं प्राप्तो भ्रातृभिः राक्षसाः अपश्यत्तत्र पांचाली सौगंधिक मनुत्तमम् अनिलोढ़मितो नूनम् शापहूनि परिप्रति। भीमसेन बोले, राक्षसों, मैं धर्मराज युधिष्ठिर का छोटा भाई पांडुपुत्र भीमसेन हूँ और भाइयों के साथ विशाला बद्री नामक तीर्थ में आकर ठहरा हूँ। वहाँ पांचाल राजकुमारी द्रौपदी ने सौगंधिक नामक एक परम उत्तम कमल देखा। उसे देखकर वह उसी तरह के और भी बहुत से पुष्प प्राप्त करना चाहती है, जो निश्चय ही यहीं से हवा में उड़कर वहां पहुंचा होगा। तस्या मामनवद्यांग्याम धर्मपत्न्या प्रेषितम् पुष्पाहारमिह प्राप्तम् निबोधत निशाचरा। निशाचरों, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं उसी अनिंद्य सुंदरी धनपत्नी का प्रिय मनोरथ पूर्ण करने के लिए उद्यत हो बहुत से सौगंधिक पुष्पों का अपहरण करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। राक्षसावचुः आक्रीडोऽयं कुबेरस्य दयेत पुरुषर्षभ नेह शक्यं मनुष्येण विहर्तुं मर्त्य धर्मणा। राक्षसों ने कहा, नरश्रेष्ठ, यह सरोवर कुबेर की परम प्रिय क्रीड़ा स्थली है, इसमें मरण धर्मा मनुष्य विहार नहीं कर सकता। देवर्षयस्तथा यक्षा देवाश्चात्रविकोदर आमंत्र यक्ष प्रवरम पिबन्ति रमयन्ति च गंधर्वाप्सरसस्यैव विहरन्त्यत्र पांडव। विकोदर, देवर्षि, यक्ष तथा देवता भी यक्षराज कुबेर की अनुमति लेकर ही यहाँ का जल पीते और इसमें विहार करते हैं। पांडुनंदन, गंधर्व और अप्सराएं भी इसी नियम के अनुसार यहाँ विहार करती हैं। अन्यायेनेह यः कश्चिन् अवमान्य धनेश्वरम् विहर्तुम् इच्छेत् दुर्वृत्तः स विनश्येन्न संशयः। जो कोई दुराचारी पुरुष धनाध्यक्ष कुबेर की अवहेलना करके अन्यायपूर्वक यहाँ विहार करना चाहेगा वह नष्ट हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। समनादृत्य पद्माने जहेषते बलादृतः धर्मराजस्य चात्मानं ब्रवीसि भ्रातरं कथम्। भीमसेन, तुम अपने बल के घमंड में आकर कुबेर की अवहेलना करके यहाँ से कमल पुष्पों का अपहरण करना चाहते हो, ऐसी दशा में अपने आप को धर्मराज का भाई कैसे बता रहे हो। आमंत्र यक्षराजं वै ततः पिब हरस्व च नातोऽन्यथा त्वया शक्यं किञ्चित् पुष्करमिक्षितुम्। पहले यक्षराज की आज्ञा ले लो, उसके बाद इस सरोवर का जल पियो और यहाँ से कमल के फूल ले जाओ। ऐसा किए बिना तुम यहाँ के किसी कमल की ओर देख भी नहीं सकते। भीमसेन उवाच राक्षसास्तम न पश्यामि धनेश्वर मिहांतिके दृष्ट्वापि च महाराजं नाहं याचितुमुत्सहे नहि याचन्ति राजान् एष धर्म सनातनः न चाहं हातुमिच्छामि छात्रधर्मं कथञ्चन। भीमसेन बोले, राक्षसों, प्रथम तो मैं यहाँ आसपास कहीं भी धनाध्यक्ष कुबेर को देख नहीं रहा हूँ। दूसरे, यदि मैं उन महाराज को देख भी लूँ तो भी उनसे याचना नहीं कर सकता, क्योंकि क्षत्रिय किसी से कुछ मांगते नहीं हैं, यही उनका सनातन धर्म है। मैं किसी तरह छात्र धर्म को छोड़ना नहीं चाहता। इयं च नलिनी रम्या जाता पर्वत निर्झरे नेयं भवनम् आसाद्य कुबेरस्य महात्मनः। यह रमणीय सरोवर पर्वती झरनों से प्रकट हुआ है, यह महामना कुबेर के घर में नहीं है। तुल्या हि सर्वभूतानां इयं वै श्रवणस्य च एवं गते सुद्रव्येषु कः कं याचितुमर्हति। अतः इस पर अन्य सब प्राणियों का और कुबेर का भी समान अधिकार है, ऐसी सार्वजनिक वस्तुओं के लिए कौन किससे याचना करेगा। वै सम्पायनवाच इत्युक्त्वा राक्षसान् सर्वान् भीमसेनो यमर्षणः व्यगाहत महाबाहुर्नलिम्तां महाबलः। वै सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय सभी राक्षसों से ऐसा कहकर अमर्ष में भरे हुए महाबली महाबाहु भीमसेन उस सरोवर में प्रवेश करने लगे। ततः स राक्षसैर्वाचा प्रतिसिद्ध प्रतापवान् मामेवमिति संक्रोधे भर्षयन्ति समन्तता। उस समय क्रोध में भरे राक्षस चारों ओर से प्रतापी भीमसेन को फटकारते हुए वाणी द्वारा रोकने लगे, नहीं नहीं ऐसा न करो। कदर्थे कृत्य तु स तान राक्षसान भीम विक्रमः व्यगाहत महातेजास्ते तम सर्वे नवारयन्। परंतु भयंकर पराक्रमी महातेजस्वी भीम उन सब राक्षसों की अवहेलना करके उस जलाशय में उतर ही गए। यह देख सब राक्षस उन्हें रोकने की चेष्टा करते हुए चिल्ला उठे, गृहणीत बधनीत विकर्ततेमं पचाम खादाम च भीमसेनम क्रुद्धा प्रवंतो भी ययुर्द्रुतम ते शस्त्राणि चोद्यम्य विवित्त नेत्राः। अरे इसे पकड़ो, बांध लो, काट डालो, हम सब लोग इस भीम को पकाएंगे और खा जाएंगे। क्रोधपूर्वक उपर्युक्त बातें कहते और आंखें फाड़ फाड़ कर देखते ही वे सभी राक्षस शस्त्र उठाकर तुरंत उनकी ओर दौड़े। ततः स गुर्वे यमदंड कल्पाम महागताम कांचन पट्टन धाम प्रगृह्यतानभ्यपतस्वी ततो ब्रवीतिष्ठत तिष्ठते। तब भीमसेन ने यमदंड के समान विशाल और भारी गदा उठा ली जिस पर सोने का पत्र मढ़ा हुआ था, उसे लेकर वे बड़े वेग से उन राक्षसों पर टूट पड़े और ललकारते हुए बोले, खड़े रहो खड़े रहो। ते तम तदा तो मां पट्टिसाध्य व्याविद्धं शस्त्रै सहसा निपेन्द्रितेतु जिघांसव क्रोधवशा सुभीमां भीमं समन्तात् परिवभ्रुरुग्राः वातेन कुन्त्यां बलवान् सुजातः सूरस्ततन्तरस्वी द्विषां निहन्ताम् सत्ये च धर्मे चरतः सदैव पराक्रमे शत्रुभिरप्रदृत्य। यह देख वे भयंकर क्रोधवश नामक राक्षस भीमसेन को मार डालने की इच्छा से शत्रुओं के शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले तोमर पट्टीस आदि आयुधों को लेकर सहसा उनकी ओर दौड़े और उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। वे सब के सब बड़े उग्र स्वभाव के थे। इधर भीमसेन कुंती देवी के गर्भ से वायु देवता के द्वारा उत्पन्न होने के कारण बड़े बलवान सूरवीर वेगशाली एवं शत्रुओं का वध करने में समर्थ थे। वे सदा ही सत्य एवं धर्म में रत थे। पराक्रमी तो वे ऐसे थे कि अनेक शत्रु मिलकर भी उन्हें परास्त नहीं कर सकते थे। तेषां समार्गान विविधान महात्मा विहत्य शस्त्राणि च शास्त्रवाणां शास्त्रवाणां यथा प्रवीरान निजघान भीम परम शतम पुष्करणी समीपे। महामना भीम ने शत्रुओं के भांति भांति के पैतरों तथा अस्त्र शस्त्रों को विफल करके उनके 100 से भी अधिक प्रमुख वीरों को उस सरोवर के समीप मार गिराया। ते तस्य वीर्यं च बलं च दृष्ट्वा विद्या बलं बाहुबलं तथैव अशक्नुवन्तः सहितं समन्तान् द्रुतं प्रवीरा सहसा निवृत्ताः। भीमसेन का पराक्रम शारीरिक बल विद्याबल और बाहुबल देखकर वे वीर राक्षस एक साथ संगठित होकर भी उनका वेग सहने में असमर्थ हो गए और सहसा सब ओर से युद्ध छोड़कर निवृत्त हो गए। विदर्यमाणा तथैव तुरणम् आकाशमासाय विमूढ संज्ञा कैलास सिंहान्यभिदुद्रुवस्ते भीमार्जिता क्रोधवशा प्रभग्ना। भीमसेन की मार से छत विछत एवं पीड़ित हो वे क्रोधवश नामक राक्षस अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठे थे, अतः उनके पांच उखड़ गए और उनके पांव उखड़ गए और वे तुरंत वहां से आकाश में उड़कर कैलाश के शिखरों पर भाग गए। सशक्रवत दानम दानव दैत्य संघान विक्रम्य जित्वा चरणेर संघान विगायताम पुष्करणिम वितारिहि कामाय जग्राह ततोम्बुजानी। शत्रु विजयी भीम इंद्र की भांति परम पराक्रम करके दानों और दैत्यों के दल को युद्ध में मिलकर भी उन्हें परास्त नहीं कर सकते थे। तेषां समार्गान विविधान महात्मा विहत्य शस्त्राणि च सात्रवाणान यथा प्रवीरान निजघान भीमः परम सतम पुष्करणी समीपे। महामना भीम ने शत्रुओं के भांति भांति के पैतरों तथा अस्त्र शस्त्रों को विफल करके उनके 100 से भी अधिक प्रमुख वीरों को उस सरोवर के समीप मार गिराया। ते तस्य वीर्यं च बलं च दृष्ट्वा विद्याबलं बाहुबलं तथैव अशक्नुवन्त सहितं समन्तात् द्रुतं प्रवीरा सहसा निवृत्ताः। भीमसेन का पराक्रम शारीरिक बल विद्याबल और बाहुबल देखकर वे वीर राक्षस एक साथ संगठित होकर भी उनका वेग सहने में असमर्थ हो गए और सहसा सब ओर से युद्ध छोड़कर निवृत्त हो गए। विदर्यमाणा तथैव तुरणम् आकाशमासाय विमूढ संज्ञा कैलास सिंहान्यभिदुद्रुवस्ते भीमार्जिता क्रोधवशा प्रभग्ना। भीमसेन की मार से छत बिछत एवं पीड़ित होकर वे क्रोधवश नामक राक्षस अपने शुद्ध बुद्ध खोकर खो बैठे थे, अतः उनके पांव उखड़ गए और वे तुरंत वहां से आकाश में उड़कर कैलाश के शिखरों पर भाग गए। सशक्रवत दानव दैत्य संघान विक्रम्य जित्वा चरणेरि संघान विगायताम पुष्करणिम वितारिहि कामाय जग्राह ततोम्बुजानी। शत्रु विजयी भीम इंद्र की भांति पराक्रम करके दानों और दैत्यों का के दल को युद्ध में हरा कर उस सरोवर में प्रविष्ट हो इच्छा अनुसार कमलों का संग्रह करने लगे। ततः सपेत्वा अमृतकल्पमम्भो भूयो बभूवो तमवीर्य तेजा उत्पाट्य जग्राह च सोम्बुजानी सौगंधिकान्योत्तम गंधवंती। तदनंतर उस सरोवर का अमृत के समान मधुर जल पीकर वे पुनः उत्तम बल और तेज से संपन्न हो गए और श्रेष्ठ सुगंध से युक्त सौगंधिक कमलों को उखाड़ उखाड़ कर संग्रहित करने लगे। ततस्तुते क्रोधवशा समेत्य धनेश्वरम भीम बल प्रणुन्नाह भीमस्य वीर्यं च बलं च सख्ये यथावदा चक्षुरतीव भीताः। तब भीमसेन के बल से पीड़ित और अत्यंत भयभीत हुए क्रोध वशों ने धनाध्यक्ष कुबेर के पास जाकर युद्ध में भीम के बल और पराक्रम का यथावत वृत्तांत कह सुनाया। तेषां वचस्तत्तो निशम्य देवः प्रहस्य रक्षासि ततोऽभिवाच गृह्णातु भीमो जलजानि कामात् कृष्णार्निर्मितं विदितं मयैतत। उनके बातें सुनकर देव प्रवर कुबेर ने हंसकर उन राक्षसों से कहा, मुझे यह मालूम है, भीमसेन को द्रौपदी के लिए इच्छानुसार कमल ले लेने दो। ततोभ्यनुज्ञाप्य धनेश्वरं ते जग्मुकुरूणां प्रवरं विरोषाः भीमं च तस्यां दधिचूर्णलिन्यां यथोपजोषं विहरन्तमेकम्। तब धनाध्यक्ष की आज्ञा पाकर वे राक्षस रोष रहित हो कुरुप्रवर भीम के पास गए और उन्हें अकेले ही उस सरोवर में इच्छानुसार विहार करते देखा। इति श्री महाभारते वन पर्णि पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमस तीर्थयात्रायां सौगंधिक हरणे चतुष्पंचाशतमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थयात्रा के प्रसंग में सौगंधिकाहरण विषयक 154वां अध्याय पूरा हुआ।